Miguel de Unamuno. Nefretten Merhamete. Seslendiren Akın Altan. Toribio'nun bu Madrid seyahati korkunç bir yolculuk oldu. Köyde kendisine bunca eziyet etmiş olan Campomanes'in kaba saba hali aklından bir türlü çıkmıyordu. Campomanes, Toribio'nun sinirine dokunan tekmiler şey onda var. En çok nefret ettiği bütün adi sıfatları ona yüklüyor, onun kötü niyetine, hainliğine bel bağlamamaktan büyük bir zevk alıyordu. Gözünü kırpmadan, ''Hain mi? Kötü niyetli mi? Campomanes mi? Zübbe, olup olacağı hüdük bir zübbe, ister ki?'' diye söylenip duruyordu. Eldivenlerini aldı ve giymek istedi. Düşündü. Campomanes'in eldivenleri de böyle. Bir de piyaka yapacağım. Ve giymedi. Madrid'e geldi. Beraberinde, yani kafasında, Campomanes'in kaba saba hayalini taşıyordu. Aynı gün öğleden sonra, öteden beriden konuşuyorum derken, kuruntularını ve Campomanes'i unutuverme isteğiyle eski kahvesine gitti. Kahveden içeri girdiği zaman dostları henüz görünürde yoktu. Yan masada tek başına bir adam oturmuş, cigara içiyordu. Toribio onu gözden geçirdi ve Campomanes'i hatırladı. Sonra kendisinin ve masa komşusunun dostları geldi ve iki masanın her birinde insana ve Allah'a ait bütün problemleri çözen küçük birer topluluk birikti. Toribio bu eski kahveye sonraları da uğradı. Aşağı yukarı her gün ilk olarak geliyor ve aşağı yukarı her gün yan masada hep aynı komşuyu, yalnız başına ve cigarasıyla buluyordu. Ona karşı vahşi bir antipatiye kapıldı ve bu yine vahşi bir nefrete çevriliverdi. Ne onu tanıyor, ne de kimin nesi olduğunu, ne yaptığını, ne konuştuğunu biliyordu. Hakkında bilip bildiği, bütün kalbiyle ondan nefret ediyordu, o kadar. Allah'ım, diyordu. Bu adam bana ne yapıştı? Ve nefretini bir temele dayandırıp kendisini haklı göstermek için farkında olmadan bin bir küçük bahane buldu. Ne de fiyakalı cigara içişi var. Ne de tepeden bakıyor. Suratı ne meymenetsiz. Ne malın gözü olduğunu giyinişinden anla. Bana nasıl da bakıyor. Benden iğreniyor. Anlaştık? Ve hep bunlar palavraydı. Ve Toribio, ötekinin öyle piyakacı, öyle hor hakir olmadığını, suratsızın biri denemeyeceğini, kendisine karşı nefret göstermediğini pekala biliyordu. İçeri girince selam da vermiyor. Toribio da selam vermezdi. Bu bahaneleri sık sık bir hayli tekrarladıktan sonra, sonunda onlara inandı. Bunları doğru diye kendine telkinledi ve masa komşusunun kendisinden nefret ettiğine kanaat getirdi. Kahveye giriyordu. Orada. Bana nasıl da bakıyor. Benden nefret ediyor, görülüyor işte. Benden nefret ediyor. Dostlarına, öteki hakkında kötü kötü konuşmaya başladı. Birbirlerinden nefret ettiklerini söylüyor. Alıp veriştikleri hiddetli bakışlar, yüksekten jestler üzerine bin bir küçük yalan uyduruyor. Ve anlattıklarının topuna birden nihayet kendi de inanıyordu. Bütün bunlara karşı komşu masada oturan bay duygusuz kalıyordu. Belki Toribio'nun ruhunda olup biteni sezmişti. Fakat Beriki'nin yaptıklarına benzer bir şey yapmadı. Günün birinde Toribio kahveye biraz çakır keyif geldi ve gözüne ilk çarpan şey olarak komşusunun kendi masasında Toribio ve dostlarının masasında oturduğunu gördü. Masası boşken tutmuş bizimkine oturmuş. Kavga arıyor. Ama bir kahvede masa ilk gelenin değil midir? Olsun olmasın. Kendi masası var ya. Niçin masasına oturmadı? Şimdi gider. Bizim masaya otururum. Kavga mı arıyor? Başlasın bakalım. Tabii. Bir şey söyleyebilmek için hele yanına oturayım istiyor. Toribio aynı masaya nefret ettiği komşusunun tam karşısına oturdu. Garson geldi ve Toribio'nun önünde duran fincanı aldı. ''Nasıl? Öteki masaya mı götüreceksin?'' ''Hayır, hayır. Kalsın burada.'' Ve komşusuna baktı. ''Fakat hayır bayım.'' diye garson cevap verdi. ''Bu fincan kullanıldı da Bay Rafael'le oturan bir bay kahve içti.'' İsmi Rafael'miş. Ne sevimsiz isim. Toribio kahvesini içmeye başladı. Kalbi çarpıyor, ne olup ne bittiğini bilmiyordu. İşte fincan boşaldı ve bir yudumda bir kadeh konyak yuvarladı. Bir konyak daha ısmarladı. Sonra adeti olmadığı halde bir tane daha. Yüzü yanıyordu. Nihayet komşusuna döndü ve sordu. Masanız boşken bugün niçin bu masaya oturdunuz? Adam ona dikkatle baktı ve düşündü. Zavallı gencin kaçık olduğunu düşünmüştüm. Ve cevap vermedi. Niçin bu masaya oturdunuz? Böyle uygun düştü de onun için. Bu bizim masa. Bilmiyor musunuz? Rafael bir kabalıkla karşılamak üzereydi ama düşündü. İyilikle cevap vermem daha münasip. Zavallı herif. Geldiğim zaman bu masada bir ahbap vardı. Yanına oturdum. Bu doğruydu. Ya niçin dostunuz gidince masamızdan kalkmadınız? Toribio bir konyak daha ısmarladı. Rafael bir deliye bakar gibi sıkıntıyla ona baktı ve cevap verdi. Sizinle olmak istedim de böyle çok içmeyiniz. Size ne bundan? Rafael düşündü. En akıllıcası kalkıp gitmek. Kalktı ve Toribio'ya ''Rahat olunuz.'' dedi. Ve gitti. O gün hep Toribio müthiş heyecanlıydı. Tabii dört konyak ömründe birden fazlasını içmemişken. Geceleyin halini düşündü ve ne kadar patavatsız hareket ettiğini anladı. ''Kendime hakim olmalıyım.'' Ertesi gün kahveye gitti. Rafael orada oturuyordu. Ama bu sefer kendi masasında. Toribio ona yaklaştı. Öteki düşündü. İşte yine kaçık. Toribio binbir izahat verdi. Rafael'den özür diledi. Ve sonunda onu evine çağırdı. Bundan sonra dost. Adeta can ciğer dost oldular. Toribio Rafael'e Campomanes'ten bahsetti. Rafael öyle altın yürekli ve öyle sempatikti ki, Toribio köyüne dönerken Rafael'den ayrıldığı için tasalandı. Köyüne geldi ve rastladığı ilk adam Campomanes oldu. Ama ne garip, ona karşı kıl kadar olsun nefret duymadı. Adeta sempati hissediyordu. Talihsiz bir adam, diye düşündü. Bundan sonra Campomanes'e karşı olan nefretinin nasıl merhamete çevrilmiş olabileceğini bir hayli düşündü. Günün birinde Madridli dostlarından biriyle gezmeye çıkmışlardı. Campomanes'e rastladılar. Toribio onu dostuna gösterdi. Ve dostu, ''Kime benziyor biliyor musun?'' dedi. ''Kime?'' ''Rafael'e. Sahiden, tıpkısı. Şimdiye kadar farkında olmamıştı. Yani, tabii farkında olmuştu ama şuuruna varamamıştı. Artık Rafael'e olan nefreti anlaşıldı ve Rafael'le barıştıktan sonra Campomanes'e duyduğu nefretin niçin yok olduğu da anlaşıldı. ''Ne tuhaf'' dedi içinden. ''Nefretle sevginin gerçek sebebini şeytan bulsun çıkarsın. İnsan ruhunun şaşılacak kıvrımları olduğu doğrudur.'' Son.